صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رسا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ گدا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت تھا اس سے بہت زیادہ امن کا دور کہا گیا، عدل و انصاف کا دور تھا. اب ظاہر ہے جب ایسے حالات ہوں تو وہ لوگ جو کرپٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کرپشن جن کے ذہنوں میں ہوتا ہے، بدعنوان قسم کی سوچیں جن کی ہوتی ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کے دور مبارک میں بھی اس طرح کے معاملات تھے اور اس طرح تکلیفیں دینے والے لوگ بھی شامل تھے، کیونکہ ان کے جو ناپاک مقاصد ہوتے تھے وہ پورے نہیں ہو پاتے تھے، کیونکہ آپ کا دور خلافت اتنا مضبوط تھا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی انڈر کنٹرول تھی کہ کرپٹ لوگوں کے لیے کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی. اب جب گنجائش نہیں ہوتی تو پھر وہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. تو آپ جو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ آپ کا جو غلام تھے، ان کو انہوں نے خرید لیا اور پیسوں کی لالچ دی اور کہا کہ ان کو کھانے میں زہر دے دو. مطلب یہ حکایت منقول ہے، طبیب کہتے ہیں کہ آپ کے جو انتقال کا جو اسباب ہیں ان میں ایک بنیادی سبب زہر کا اثر بھی ہے. اور جب انتقال کا وقت تھا تو آپ کو چونکہ اندازہ تھا کہ مجھے کھانے میں زہر دیا گیا اور زہر کس نے دیا، تو آپ نے اسے بلایا اپنے غلام کو اور اسے فرمایا کہ تو نے یہ ناپاک کام کیوں کیا. اس سے بتایا پیسے کی لالچ میں کیا، اتنے دینار انہوں نے مجھے دیے. آپ نے کہا وہ دینار مجھے واپس کر دے. دینار واپس لیے اور اسے بیت المال میں جمع کروا دیا اور غلام کو کہا کہ دیکھ تو بھاگ جا، اگر لوگوں نے تجھے پکڑ لیا تو تجھے مار ڈالیں گے. آپ نے اسے درگزر کیا اور اسے بھاگنے کا حکم ارشاد فرمایا. اگرچہ یہ ایک تاریخ کا اہم ترین اور سنہرا واقعہ ہے، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ اے ماہ رمضان سے عشق و محبت کرنے والوں، آؤ تم بھی درگزر اور محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. ہم جس پیار محبت اور امن کی باتیں کرتے ہیں، اگر ہم خود اپنے مزاج کو دیکھیں تو ہم اپنے گھر میں پیار محبت اور امن کا کتنا ماحول بنا سکے ہیں. ایک بردباری، حلم، قوت برداشت خود ہمارے اپنے گھر کے ماحول کے اندر یا اپنے ایک چھوٹے سے محلے یا علاقے کے اندر ہم کتنی قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. جبکہ یہ ماہ مبارک اور اس ماہ مبارک کے مبارک روزے حقیقتاً ہمیں صبر، برداشت اور درگزر کا ایک بہت ہی پیارا سبق دیتے ہیں. افطار کا وقت ہے, قبولیت دعا کے یہ اوقات بیان کیے جاتے ہیں. آئیے اپنے رب کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں برداشت, قوت برداشت عطا فرما, ہمیں صبر عطا فرما, اور معاف کر دینے کا ہمیں جذبہ عطا فرما. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یہ مدنی پھول بکثرت دیے جاتے ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کو قوت برداشت بڑی پیارے طریقے سے نصیب ہوتی ہے, حلم بھی بڑھتا ہے, اور ایک پاکیزہ سیرت نصیب ہوتی ہے, کردار نصیب ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے اس طرح مدنی ماحول میں, مدنی قافلوں میں جب ہم سفر کرتے ہیں اس انداز پر, تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک بالکل ایک لاسٹ مومنٹ ہوتی ہے ہماری, اور وہ پیاس اور بھوک جس کو ہمارے یہاں عرف میں کہتے ہیں کہ روزہ لگا ہوا ہوتا ہے, بچہ چلائے تو غصہ آ جاتا ہے, وقت پر افطار دسترخوان پر تیار نہ ہو تو غصہ آ جاتا ہے, کوئی کمی بیشی ہو جائے تو غصہ آ جاتا ہے, پانی وقت پر نہ ہو تو غصہ آ جاتا ہے, پانی ٹھنڈا چاہیے تھا گرم اتنا ٹھنڈا نہ ہو تو غصہ آ جاتا ہے. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب ہمیں گھر میں غصہ آ جاتا ہے, پھر ہم بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں کہ یہ یوں ہو جانا چاہیے تھا, تو ماحول معاشرے میں یوں ہو جانا چاہیے تھا, تو فلاں جگہ یوں ہو جانا چاہیے تھا, خود ہمارے گھر کے اندر کیا ہو جانا چاہیے تھا ہم نہیں جانتے. اگر ہر فرد مدنی چینل میں, گمان کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد اس وقت مدنی چینل پر ہمارے ساتھ اس اہم وقت میں شامل ہوگی, اس مدنی چینل کے توسط سے میں ملک و بیرون ملک میں تمام عاشقان رسول کو یہ مدنی التجا کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کی برکتیں لوٹتے ہوئے کچھ ایسا آئیم کریں کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں اور معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں. اگر کوئی زیادتی کرے بھی تو بھی معاف کر دیں, ادفع باللتی ہی احسن. قرآن پاک میں واضح طور پر ہمارے رب کریم نے ارشاد فرمایا, برائی کو بھلائی سے ٹال دے. ہم برائی کو برائی سے, کسی نے اگر آنکھ دکھائی تو آنکھ دکھانا اس کا حل تو نہیں ہے نا, کہ کسی نے آپ کو آنکھ دکھائی, کسی نے آپ کو گھورا, کسی نے آپ کو ڈانٹا, کسی نے آپ کو جھاڑا, تو کیا آپ کا سامنے گھرنا, آپ کا سامنے ڈانٹنا, آپ کا سامنے جھاڑنا, کسی نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ کا بھی بدلے میں زیادتی کرنا, کیا یہ حل ہے؟ آپ کہیے گے کہ جناب کمزور کو سب دباتے ہیں, تو دبنے میں بھی نقصان کیا ہے؟ یہاں دبیں گے اللہ نے چاہ تو قیامت کے دن اٹھیں گے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی عزت عطا فرمائے. اور دبنا کیا؟ درگزر, معافی. اب اس کو اب دبنے کا نام دے دیں تو ہمارے بزرگوں نے درگزر سے کام لیا, معافی سے کام لیا, اس میں عاجزی تھی, اس میں انکساری تھی, باوجود اس کے کہ ہمارے بزرگوں میں ایسے بزرگ گزرے جو بدلے کی طاقت رکھتے تھے مگر معاف کر دیتے تھے. خود امام اعظم جن کے ہم ماننے والے ہیں, کروڑوں کروڑوں حنفیوں کے امام, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے تھپڑ رسید کر دیا, مختلف حوالے سے یہ واقعہ منقول ہے, نقل کیا جاتا ہے, کسی نے تھپڑ رسید کر دیا, آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تم سے اس تھپڑ کا بدلہ لے سکتا ہوں, قاضی وقت کے پاس بھی اتنی بات ہے کہ میں بات کروں تو تمہیں سزا مل سکتی ہے, لیکن اگر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے نعمان, آپ کا امام اعظم امام حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام نعمان تھا, اگر اپنے اس بندے نعمان کو کوئی مقام و منصب عطا کیا تو تجھے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا. یہ ہمارے امام اعظم کا حلم, بردباری, درگزر کا جذبہ تھا. آج ہم اس جذبے کو ترس رہے ہیں, جو ہم امن چاہتے ہیں, پیار چاہتے ہیں, محبت چاہتے ہیں, اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے, جو آج ہم سے کھو گئی ہے, وہ درگزر ہے, امن ہے. یہ درگزر کے پیچھے امن ہے, معاف کر دینے کے پیچھے امن ہے. معاف کرنا اختیار کیجئے, درگزر کرنا اختیار کیجئے. جو تو یہ محروم کرے تو اسے عطا کر دے, جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ, جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. اب اتنے پیارے مدنی پھول ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں, اور ہم اس پر عمل کرنے کے بجائے آستینیں چڑھائیں، غصہ دکھائیں. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ایک دیوار کی مانند ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت و تقویت دے رہی ہے. مسلمان کا کام مسلمان سے لڑ رہا نہیں ہے، مسلمان کا کام تو مسلمان کی جان مال عزت اس کا تحفظ ہے، نہ کہ وہ مسلمان مسلمان کے مال کو لوٹے، مسلمان مسلمان کی عزت کو لوٹے، مسلمان مسلمان کو نہ حق قتل کرتا رہے. یہ ہمیں اسلام نے یہ درس نہیں دیا. آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہم سب کو پیار محبت اور درگزر کا پیکر بنائے گا. آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ. الحمدللہ اعتکاف کا یہ پیارا ماحول مختلف مدنی مراکز بشمول فیضان مدینہ باب المدینہ میں قائم ہے. رات مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، الحمدللہ اس میں شرکت کیجئے، اسی طرح منعقد افطار شرکت کیجئے، نیکی کی دعوت عام کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، پیغامات دیجئے کہ مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو. اللہ نے چاہا اگر آپ نے گھر گھر کے اندر مدنی چینل شروع کروا دیا، گھر گھر کے اندر مدنی چینل شروع کروا دیا، اللہ کی رحمت شامل حال رہی آپ کی دعوت اسلام مدنی چینل کے ذریعے کے لیے وہ کام کر دکھائے گی کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. کوشش کریں گے. اللہ تعالی رمضان المبارک کی اس مبارک ساعت کے صدقے میں ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی ان بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ہمارے ساتھ جو سب پریشان حال ہے اللہ تعالی ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمارے گھر کو، ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا، محبتوں کا گہوارہ بنا، پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، ہم سب کی تراویح قبول فرما، عبادتیں قبول فرما، اخلاص کی نعمت عطا فرما. یا اللہ ماہ رمضان کی بابرکت گھریوں کا واسطہ گناہوں کی عادت سے نجات دے دے. اللہ گناہوں کی عادت سے نجات دے دے، اللہ گناہوں کی عادت سے نجات دے دے. یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، اور ہم سب کو حرام روزی کے صدقے میں محفوظ فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. ریختا تو درے گزرے کرے بے قصو مجبوری کی، ہر خطا تو درے گزرے کرے بے قصو مجبوری کی. یا الہی مغفرت کرے بے قصو مجبوری کی، یا الہی مغفرت کرے بے قصو مجبوری کی. پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، عشرہ رحمت نس سے زیادہ گزر چکا، ہماری حالت ہے کہ بدلنے کا نام نہیں لے رہی. قبولیت دعا کا وقت ہے، یہ دعائی ہے جو ابھی ہو رہی ہے، مناجات ہیں اللہ کے حضور. کتنے ہی عاشقان رسول اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھا دیجئے. دعا میں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھوں کی سیدھ میں رہیں، یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. اپنی نگاہوں کو جھکا بھی دیجئے. کوشش کیجئے کوئی ایک کا قطرہ آنسو کا بہ جائے کہ یہ قبولیت دعا کی علامت ہے. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیجئے, یہاں وہاں دیکھنے کے بجائے. وقت اللہ کی رحمت پر نظر گاڑنے کا ہے, اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. وہ غفور الرحیم ہے, وہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہمیں مغفرت کی بھیک, مغفرت کی خیرات عطا فرمائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہر خطا تو ترے گزر کر بے قصو مجبوری کی اللہ, ہر خطا تو ترے گزر کر بے قصو مجبوری کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبوری کی اللہ, یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبوری کی یا الہی کر دے پوری عزیز پائے گا سو رضا, یا الہی کر دے پوری عزیز پائے گا سو رضا, آرزوئے دیدِ سرور آرزوئے دیدِ سرور مولا, آرزوئے دیدِ سرور بے قصو مجبور. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, یا رب یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, وہ جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. یا الہی کر دے پوری آرزو, یا الہی کر دے پوری عزیز پائے گا سو رضا, عزیز پائے آرزوئے دیدِ سرور مولا, آرزوئے دیدِ سرور مولا, آرزوئے دیدِ سرور بے قصو مجبور کی زندگی اور موت کی ہے, یا الہی کش مکش زندگی اور موت کی ہے, یا الہی کش مکش جا چلے تیری رضا پر مولا, جا چلے تیری رضا پر اللہ, جا چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی میں یا رب جب نکل کر رو چل دے، جب نکل کر بے کسو مجبور کی، یا خدا پوری تمنا ہو بقیہ پاک کی، حسین حیدر عزی پائے حسن نو حیدر عزی پائے حسن نو حیدر بے قصو مجبور کی، واسطے بلتے تیرے اللہ کے رہتے دعا کے واسطے بلتے تیرے کرتے پوری آرزو، اللہ کرے پوری آرزو ہر پہ قصو مجبور کی، نام عطار میں اس نے عمل کوئی نہیں، اللہ عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر پہ قصو مجبور کی، اللہ لاج رکھنا روز محشر پہ